الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. الله رب العزة تقبل بنديانو دير احترام او دير قدر كي او دير محبت ور سرساتي او دير وازنو تقي چيز ما بنديانو او پدا سنم سره پلزانتا رابلی و رانیز دیکی چاگنم کے دینسان دپارا دیرلوی عبرت او دیرلوی نصیت تے کچر دے پاگی پوئی گی داغنم پا مطلب باندے او داغی پا الفاظو باندی فکر او سو چکی دد بدا یقین پیدا شی چی ما سر انا دا پلار دوم رمی نشتا انا دا مور انا دا مشرانو او خپلوانو دوستانو زکر دیاغی وازو نوم ماوری دلی چی ما تا زاوازو نکی او داغی نمون چی ما تا اخلی نو آغا ماوری دلی دی کل دیاغوشی بچه یادی کل دیاغوشی بچه یادی دا چی دا چامی نی نو آدانو مخلی او سلی تا دا سمینا و محبت تی چطه او بنتا دا او قبل اولاد تا او قبل کشر تا دا نسبت که چه چرتا سارویو تا یاده چه دا غبا چیا چرتا زنده سرور تا یاده نو دا دلیل دی خبر دی چې د زړه کې مینه نشتا دا څه د خپل مطلب لپاره لګیایي او کله چې الله رب العزت کوم आवाज کوي بنده تا او کوم نوم و تاخلی هغه کې ډېر لوی معنا او مطلب دی هغه کې د انسان لپاره د عبرت ډیر لوی سبق دی. په مخلوقات کې ډیر نږدې الله تعالی برگزیده پیغمبرانو علیه الصلاۃ والسلام چې الله خاص کړی په ټولو بندیانو کې چې دې تاسو کې نشي رسېدې په مرتبه کې او الله د خپل دعوت لپاره د خپل پیغام او د خپل دین لپاره خاص کړیو چې دې په دنیا کې زما کار کوي زما د دین خدمت وکړي او زما وحدانیت او خلق ترسوي دې سره ډیر محبت او ډیر خوښوا نو دې لپاره ډیر خبنديان مقرر کړو او خاص کړل چې الله په علم کې داوی ننور بہتر نو او بیا پا تمامو انبیاءو کی ډیر محبوب پیغمبر او ډیر د مقربینو نا اللہ سرا آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے پا ٹولو کی محبوب و دا ٹولو امام و گردو او د ټولو سردار یو ګرځاو ځکه په خپلې مقاماتو کې د خپلې خلې مبارک نه اعلان کړي چې انا سید ولد آدم ولا فخر زه آدم علی السلام د تمام اولاد او د نسل سردار یم او یواز نسل نا آدم ومن دونه یکون تحت لوائی یوم القیامت آدم علیہ السلام دے او کداغ نخکت سوک دی دی با قیامت کے ٹول زماد جانڈے دلان دی سمطلب چی ولا فخران لوی نکو ما فخر نکو ما دا اللہ ما طویلی جستا حق دے او دا حق دے امت تا بیان کا چی دا ستیستا قدر و منزلت اپی جنی دا دید و جنو مستا تابیداری بکی دا دا دین نبار خبرن دا او دا سد گناہ او دا جرم خبرن دا چیو بندہ پہ یو مجلس کی ناستی پہ یو قوم کی پاتی کی گی او دیغی تخپل نسب نامہ او شجر نسب خی دا سنت تی دا انبیاءو زګار کې ډېرې فېدی پکې کڅوګ داسي چې وی واوري او خبر شي او زړه کې داغه مشرانو قدر او احترامي مداغه سړي نور او عزت پیدا شي او کڅوګ داسي چې داغي و سره چرتا په یو وخت کې سو دښمنی او ترپګنی ته رشيوي ناری که عزت یې نشي کولې زهغه په مخ کې داغه خلاف خبره نه کوي ته کپوه شي کنه چې دا زمونږ او د دې د مشرانو په خایو بل سره څه شر شیدت تیر شوی دی، نو خو چې د ځانو خو نو د په مخ کې وزه سنوي ما داسې نور ډېر او د انبیاءو داسې د حق پرستو خو پکې نور حکمتونه او نور مطلبونه او لوی مطلب پکې دای چې انبیاء کوم دین رسی او کوم بیان کوي او کوم دعوت پیش کوي دا غیر لپاره پکې ډیره فائدې چې کله د خپل مشران بیان کوي پل نصب نامہ ذکر کی نو مسئلی تا پکڑی را فیدہ ہو رسی زکر یوسف علیہ السلام جیل کے دے ہو ناشنا خلق دے نو دے سوک پی جنی ہو نو عقیدے پی جنی او کل چیغی ہو تکین استا ہو تپو ستنا ہو کو او د په علم کې رااله چې دی خو ما ته اوس ناست دي ډېر په توجه سره ناست دي راشه د مقینه फायदा واخله او راشه ضروری خبره وتاو کا د دې دا به دومره ضروری نه چې مون خوب لیدل دي اخو اسی چې سینو هغه وایي وراشا پل تجارت پا کیوکا پل سودا پا کیوکا سامان راوس پڑا دندبوشی ناغیتنا دغا مطالبہ کئی چی مونگا خوب لی دلی دی اتا مونگ تا دی خبر راکا اننا نراک من المحسنین سان زکه تپوس کو چې پتا باندې مې یقین دی چې ډېر نیک انسان او معلومیږي چې د دین نه خبردار دی اته به خوب معنا ډېر ښایست شي. یوسف علیه السلام ورته وایي چې بالکل قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله تاسو له باز جیل هغه ناشتا او ډوډۍ لانی راوړی شي او ډیر د وخت راځي مگر مخکې مخکې او ما تاسو ته خوب معنا تاسو خوب معنا استری کنه اغیو بل توکاتو چیرا پتن رئی چی دسر کم علم دے دسند تا پوستی ام نشو کولی چی تا دعاو خیا سندو سرٹیفیکیٹو تو خیا دا تا پوستی ام نشو کولی اگر چی محتاجی ہوا تا ریسو علیہ السلام ورطوی ذالکو ما مما علمني ربي اے مرګرو تاسو ته ويم زکه تاسو ته د خوب معنا کوم نو زه ساحر نه ما زه جادوګر نه ما زه نجوم نه ما زه ترویت نه ما زه کاهن نه ما دا بلګانو هر زمانه کې غلط خلق ګنده خلق چخوا کې وو سره پینځمن ټوم نشي تیرولې ورو ورو وتنه رستو کیږي چې خدای چې ده تا بدبوې هما چې تنولې تلې پرې چې تا پریشنې کړې دی وو غوخه یې سوې ده داسې بوي او که دا سچلې چې داسې هغه باغ نه شرک بوینځي شرک بوئی بطی نزی ترویتی و کاہن و نجومی و داخل نواتوی ساحر نیما ذالکما مما علمنی ربیم دا خو اغا علم دے چما تخپل رب را کرے دے نبی او تخپل ځان خی او خپل مشران ورته خی جنی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالآخرتی ما خدا غی قوم دین پریخ دے دا غی عمل میں پریخ دے دا غی دستورونا و رواجون میں پریخ دی چاگی قیامت نمانی ارس مر کافر چی دی قیامت نمانی واتبعت ملت آبائیم اوزو تابیداری کوم د دین د خپل مشرانو هغه مشران زما دغه سي خلق نه دي د دنیا چې د یو نوم عمر او د بل نوم سنوبر نه دنیا مشران ته هدوما ابراهیم او اسحاق او یعقوب د زما مشران پر ځان بخای کنه مجلس کې خان ولی اخو بده بیزتای نبچ شی اسی خوبا خلق وی چی دیده کم زین راغل امیل ما او چی کلا زانو تا او خینو بیا بستا قدر ویزت کئی نو غلی با نپاتی که کنی ده خپل زان بیزتی وا پا خپلاو که ولی خلق خوبیا پا دینه ده کنی یو بیو سوی چی دا جامعه خودو داو پشانتی دا او دا نکتی براو بازی بزاد انبیاء سنتی چی اغاوتوی چی واتباتو ملت آبائی زد اخپلو مشرانو پا دین باندیم او زمان مشران پیغمبرانو ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام اغی با دام نا پیجنده چی دا اغی دین نم خوامری دلی دا منگا نمون خودی پا دنیا کی دیر مشاور دی او که دی چی دا دین نو خبر نگو تا اغا دینم بیانی چی ما کان لنا ان نشرک باللہ من شین زمونگ دا دین دی چی مونگ دا اللہ سر شرک نکو بس سبا دا تا قسی کوما بدا زمون دین دے چما کان لنا ان نشرک باللہ من شے مونگا اللہ سر شرک نکو پس کی ان الحکم الا للہ بس چی دنیا کی سکی کی نو دا اللہ پا حکم دا اللہ پا ارادہ او دا اللہ پا اذن باندھ کی امر اللہ تعبدو الا ایاو حکم کړه چې خلکو دې ریچا عبادت مکوې ریچا نم یریګې ریچا پتا مکی ګېما زګه بغیر د الله نه هر څومره چې څوک دی نو تاسو له نه پاو نقصان درکول شي دا یې اختیار کې نشته نو سره څه خزانه نشته چتا دو اجتنو پورا کی نیس زور و طاقت و قوت شتا دین ایس نشتا دی عبادت مکوئے ذالک الدین القیم دا مضبوط دین دے کنا دی مسئلی تے مضبوط دین ہوئی کنا چیزان دے شرک نبچ کن او بغیر دا اللہ نا دا بلچا عبادتا و بندگی دی نکو لانو دا دین قیم دی نگور زانی و توخو چیزی وستا پوس کوئے ابی ایو تا دا خوب معنی اوکلا خوبا قیدا ضروری خبر او پا دنیا کی دادا نمطلب داو چی پا طول مخلوق کی غور سوک دی انبیاء کرام او په ټولو کې غوره امام الانبیاء دی چې الله زمونږ دی امت له خاص کړو هغه د ټولو پیغمبرانو امام او مشرک ډیر فضیلتونه حاصل دي امت ته ونه پوي کې په خپل قدر او عزت باندې ناوی امام الانبیاء تسوی هغه د ټولو پیغمبرانو سردار تا هغه تسوی الله رب العزت ته آیات کې دا او توي چې کله زما داسې بندیان تا تراشی څنګه بندیان یؤمنون بآیاتنا چې زمونږ آیاتونو سره محبت کوي زمونږ آیاتونو سره شوق دي او قرآن سره شوق دي د قرآن عظمت یې په زړه کې پروت دی چې ګوره دا د الله کلام دی دی کې وی د الله خبرې دي دا به څنګه یو نو تا ته راشي چې ځان پوه کې په دې باندې چې د دې آیاتونو مونږ ته وضاحت وکړه مونږ ته معنا او مطلب بیان کړه نو ته به ورته سوې کوره د هغې بې قدري ونه کې الله وي دا به زما مېلمانه یي فقل سلام علیکم ته به ورته وایې چې په خیر اهلا وسهلا ومرحبا ډیر پراخ ځای تراله تنګي ګېما در تنګي دو زین دي ډیر کولاو ځای تراله هر څه بګی ډیر دي او داس ځای تراله کتا سبان دی په دې لار کې سو سختی راغلی سو لوګه تندر راغلی اغه بلری شي اوس اهلا وسهلا اغه بلری شي او دا زه خپل زه یو غنه دا مرګری خپل رونه او غنه دا مشران خپل پلاران او ترونه او غنه دا داسې دی اهلا وسهلا کی دا مطلب دی میچ ته دا داسې وې کنه داږي شوق بنورم سیوا شي محبت به نورم سیواشی نو اللہ تا پیغمبر ډیر خوگو ډیر محبوبو ډیر معززو دا اللہ سرا چی دا طول انبیاؤ امامی اکن دا طول مخلوق امام شکن خیر الخلائق و طویلش طول مخلوق بهتر نو عقل داوی کنا شیرا غلا دا خپل نور دی مواره دیری وی نو پا دی بینا مجبور کوا چو تا کینا و خلق برازینو تبو تا پا خیر آلی وی دا کار وی چرتا بلچا تا حوالا کڑو کنا او سغا بناستی نو زګا دین خو پته لګي چې دا کمراتلون کې خلق چې دی دی غوړه دي چې نبی له سلام ته وي تبو ته په خیر علي وي چې غي در باندې په سلام کې مخ کې نشي دین خو پته لګي چې غي غوړه دي دا ولي او طويلي دا ټول د دې لپاره چل رب العزت مونږ ځان ترانځ دی کوي مونږ د خپل کتاب ترانځ دی کوي چې ځان پوه کې په دې راز باندې چا چې الله سره مرتبه حاصل کړی دا الله سره نږدې شوی په مرتبه کې فضیلت یې مونته دي نو د دې آیاتونو د وجینا رضا پیغمبر چې په ټولو پیغمبرانو غوړه دي د ټولو امام دي نو دا هم د دې آیاتونو په جواب باندې چې د باندې نازلېږي او دې خلق ته بیان نه دي دې آیاتونو خدمت کوي خپل کبره لړی نوم د خبره ها نکته زمکه کې بل خبره شته ان بر پاسمانونو کې بل خبره شته ولې کبره لاله او تپوس دیو کان چې دلته کې استاسو مشر څوک دی لوی مرتبه والا لوی درجه والا نغیبوی چې جبرئیل دا دته ولې مرتبه حاصل شوې ده در دیو جنا چې قران یې راوړل دی پیغمبر ته دی سفیر کنا قل نزله روح القدس هو چې قران ډیر عظیم شان کتاب دی دی تسپک مګورا دی تډیر پدرون نظر باندې ګورا ځکه چې چا نازل کړی دی روح القدس هغه پاک روح دیر نمونه دی که نخواه دا جبریل علیہ السلام نو غالتا پا ملائکو که مشر شو امام شو فاغی پوی دل که نا پا مشرائی بانده نو غی پا خپلا ماناو کلاو مطلب بیان که چه خلقو زمان دا مشرائی ماناو پی جنه چه جبریل امین تا ملائکو خادم الله وی خادم الله من تواضع لله رفعه الله چا چې عجز وکړه الله اوچت کی دا مشهور په دې باندې چې دا الله خادم دی یعنی دا الله د کتاب خادم دی د دریش کال دا خدمت وکړو دریش کال چ قرآن نازلی پیغمبر تا نو کاغه تفضیلت حاصلو د قرآن د وجنه ک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مرتبه حاصلو د قرآن د وجنه کاغه شپې ته مرتبه حاصلو لیلۃ القدر نو د قرآن د وجنه نو چې دا کوم کسان راضی نو دیم قرآن لرازی نو اللہ وی دی دیر عزت من دی نو تا تا ویم اگواری بل چاہتا نا چی دیر وقت پا سلام کی مخ کی نشی تبو تا ویچ سلام علیکم بخیر را لے دیر پا عزت سر را لے او زیم معلوم کو خو چی بل زیت لان را لے چی لارم خطا نکڑا که دا قرآن زیون اکثر داس بے طرف غنتی چکم دا طرفی نو آغاز دولی سوکنور کئی دا قرآن عزتو دا قدرو پخپل معلوم اکلمونگا چه گورا اللہ رب العزت پل عظیم الشان نبی تاوی چکم خلق قرآن لرازی نو گوره تسلی کوا چه ظلیمات نشیم چه سمر شواقه ده چه دمر نورم پیدا شی ولی که ظلک اغی دا کرل ریبل کولو چه دخوی آمیاش بطیر کنو نو چه تاو تا پخیرالی وی و تاو سرادمین و محبت خبری وکلی نو دا غی ناغ اخپل کلیر شو اغینا اخپل خلق پاتشان بیا نوتلی واپس سلمان بیا پارست نوتلی تیو دل راوی خان دقا زہری او صحابی زکر زی اومن تو مقصدی اومن تو چس پس گردی دن آغاو تا حاصل شو نوچه انسان اخپل مطلبو من ډیر خوشحال شي کنه بین پا کڑاو سکاری نی پستڑی سکاری نی دا یاتو نکم یاتو ندی چی دم رلوی عزت تیده دا دومره له مقام یې ده چې ټول الله د دې په ځبان مرتبه ورکړي دي. نو پته لګی کنه چې د الله د آیاتونو سره ډېر محبت ته ولي بس خو چې څوک سره نږدې شوی دی نو هغه اوچت کړی دی. انبیاء ته وګوره، ملائکو ته وګوره. دا لویه اداره وه، دا اداره دا اصل کې خلق داسې ظلم کوي چې ځان نه به دنیا څخه کاروبار جوړ کړي، ادری سلور مزدوران او دا او نوم بکی دی چې اداره. یا خدای پاک، اداره خو اې د قران دا ځکه چې د دې په هر څنګه باندې او په هر طریقه باندې څوک لګیا شو نو هغه درجه ومنته. ګوره صرف د بدر په جنگ کې ملائک راغلیو او جنگی دلیو، نور کې نه تلوم به وخت تلوم به و دا کې ویر وځي په جو باندې دا د یو جنگ کې په شرکت په جو باندې هغه ملائک ته په اسمانونو کې هغه ټول ملائک تمر درانه ګوري ویدا بدرین دی تمره عزت کوي، ویدا بدرین دی خبره دی په بدر کې جنگی دیلو دا وی تمره عزت کوي دا ولي ځکه کنیکشن یې دې سره ها چې دا جنگ په سبان دیو دا بس په دغه یاد باندې چې نبی علیہ السلام ورته وی چې ایو الناس یا خلق قولوا لا اله الا الله تفلحوا، دا کلمه و اینو کامیاب بشه دنیا و آخرت با هم کامیاب شه. دا مطلب اغیی تو با چغیز دی پا مقابله که کمی منصوبی جوڑی کلی دیو کم سوچونا و فکرونا کلی دی چیرد دی با دمونگ نپس بانده اوڑی چې کله ترې جوان دی نو بس هغه ته بازار راځم شو ابو طالب تک نه دا سرداران ټول بر راځم شو او ته به وی دی ورته دی وایا چې مونږه معاف کی مونږ د ته یسنو آیو خدای دې زمونږ دې لات منات پسې نه لګیا تمره خبره وتا وکا ډېر لوی مصیبت ته نا براغیو نبی علیہ السلام طبقین استو چی داستا مشران دی دا قریش دی معمولی خلق نده او دی راغلی دی او تا تا دا درخواست کئی چی دی دمونگا مشرانو دمونگا خدایان تبا دی ردی نوی مونګه په دې ډېر خپکیږي ولې چې اوسر په خوده خپکیږي نن اب پړي اب مشران باندې غیرت نکې نو بچا وکي. نبی علیہ السلام ورته وی چې اترو دومره آسان خبره وا تا کومه دومره آسان ویسا خبر آتا کہے ویدا سے خبر آتا کوما کدی امان اللہ نو دی با دا عرب و بادشاہان شیم او دا پا چاپیر چکم عجم دی کنا شام روم و فلسطین و عراق و دا طول دا با دی غلامان ویند شی ابو جہل دیر دی عزت او گئو اغه ته وی یا وکلمه و لس د سره منو چې باغې کې دومره عزت تلس اوی چې ګنده و د اوس نوې سبله کلمه شپګمه کلمه به راستینو. نبی علیہ السلام دقا یو کلمه دا چی قولو لا اله الا الله تفلحون. ناغی سادرون پو گواجولو ای بیا دیا خبر اوکا زمونگو استاخو پا دیر وانا دا کنا چی تدا خبر اکی کنا دقا آیاتو نو اگر دقا مسئل دنیا تراولی وا جو سوک براتلنو اغیب هم دلت دکولو ذکر ده قرآن کریم چی سمرا سورتون دی 114 نو طول ده دی کلمه وضاحت ته طول ده دی کلمه نو داخد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان شو چلانا بلعزت اغتوی چی سوک رازی نو تبو لتبو تسلیو تبو دا غصرہ دیر ہم دردیو سم رستان کی گیا نا خوص راش اللہ رب العزت پخپل سکی دے قرآن کی اگر دے خپلو بندیانو تا سنگ حبر اکڑی دا نو آوان دے وطا کڑی دے اے زما بندیانو تل تراشه چې ګناونه دلم اپ کما پریشان اې دن لری کما هر څه خود ما په اختیار کی دي زه یو بنده خپ کوم غم جن کوم او خوشاله مې هم بل جزرو ده اختیار نشته نو آواز و تکی چی یا عبادی اللذین اسرفو علی انفسهم اے زما بندیانو زوم پی جنم ما تا پتا دا چی دیر گناو نام کری دی تا استا دونا نی معلوم اللہ ویلہ کماتا زکا استا دونا پکیرم شی اللہ نخو نی ری کنا نو اسرفو علی انفسهم دیر ظلم نام کری پخپل زان نباندی دیر لوی بوجم جوړ کړي په خپل ځان نو باندې نو لا تقنتو من رحمت الله منو می زکیږه تل ذلوی رحمتنا تذنو می دې زین دې الله وي زما دربار او زما عظمتو ذنو می زین دې حضرت شیخ بوی رحمہ اللہ تعالی کہ ایدر در نومیدی نیست دا درگاہ در نومیدی نیست یو سلی راشی نابی دام یو چیر قبل بشی قبل نشی ای درگاه ما درگاه نومیدی نیست چکتا سل دل گناو نکلی نوراش توبا و باز چوی بخمدتا دا خود امیدونو دیده نو لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ طول گناو نبخیم تا با سمر کلی چنو انہو الغفور الرحیم تا خطام اوری دلی دے چا اللہ غفور الرحیم دے عمل پیوکا کنا یقین پیوکا کنا خوا چا اللہ پاک پلا آواز دا چاہتا کئی بندیان نور سوک دی دی جانورو تاو دے حیواناتو دی تا خنوی اب اجبان خلق دے دا خو مونگ توی چی آئی عبادی اللذین اسرفو یہ زما بندیان اوی پا طول نمونو کی رضینا بہتر نم نشتا عبد لفظ رضینا خیستا نم نشتا رضینا دیزت نم نشتا زکا پیغمبرانی چی یاد کری دی نو پا دی یاد کری دی څومره چې قران کې ګوري دا لفظ دا عبد راوړي چې الله خپل بنده ځان ته راوباله الله په خپل بنده باندې قران نازل کړ الله تا خپل بنده فریاد وکړ د شپې ضرورت یې او اولاد ته نه غوښته هر ځای کې چې ګور واذکر عبادنا الله وی زما بنیان یاد کا کنا ابراهیم او اسماعیل او اسحاق دیتے بندیان وی د دین ابل عزت ونم نشته په دنیا کې خا نو غنوم یم تواغست کی عبادی الذین باقاعده واز کوي چې زما بندیانو قلوتو یا عبادی اللذین آمنوا اتقوا ربکم اے زما بندیانو چیمان امراوڑے دے ندبل چاہنا میری گئے زمانا یرکوے للذین احسنوا فی آزی الدنیا حسن چاچے اللہ وی ماسر پی اخلاص کاروکو پرشتینی باندې زما بندش نو دنیا کې به جون خیستای و ارض الله واسعه او زما کذا الله ډیر فراخ ده یو معنا دا زما کیا دی نو دا تزه کیا دی چې اکثر بندا دا عذر پیش کی چلا ډیر مست عبادت تړ کی اوستا آواز میں اوریدل دے خود کہنشم قبلو لے چی ماحول را تا خراب دیں ماحول خراب کستانم اخلم کنا نو پوٹی برا لوالو دا سی کنا دی مسئلہ تا خودیر مشکلاتی کنا اللہ و تاوی چی بندہ ولی بل دینشتا وارد اللہ واسعہ دا اللہ از مکا فراخ دا ملک خدا تنگ نیست پائے گدا لنگ نیست دا خدا ملک تنگ نده او دا فقیر خپا گوڑا نده نو گرزی دی کنا چکم دے که دا خپل دین کار کولشی پازا دے سرا غلط دی دی ریشار اوکلا چی دا دا حق پرست و شان دے او دا سنت تی دا انبیاءو چاگی حجرتو نکلی دی خپل دیو نیپریخی دی تا دی مسئلے دی پارا تا دی پیغمبر دنیا کے نظر آگلے چاگی حجرت نیکلے ولی چا خبر بے اکلا نما حال بہتا گڑ وڈ شو بیا غزائی کے نشو پاتا کہہ دینا بس اللہ بہتا ہوئی چیزا ناغو بخپل مرگرو تا ہوئی چی مرگرو استاو سنگا خوخا دا انی ذاهب الی ربی سیادین زه خپل رب سره زما هغه به ما تلار خیم هر قسم لار د دنیا د آخرت د ژوند د تیرولو د نیک عمل د رزق حلال دا به ټول لرس دا غزي مواری دا هم ته ویلی چې تاسو حرکت وکه نه غیب ور سره مرګری شو لاوړ نمرات تینا داز مکا دا دویم دار چوار دلاء واسعا دا جنت مکا دیرا پرا خدام خلق کم دے از مکا دیرا زیادتا دا دیرا پرا خدام زکا دیرا حادیث دی پا دیکھے چا آخری سلے چی روزی دا جہنم نا او جنت تزیم نوغه تعالی رب العزت وی چې ځکه نه داوکا ادخل الجنه نا بوته چې الله خلق تل دې خپل خپل زيونه نیولې دي زما څنګه پکې نشته دا څه باندې سوره ملامت هي کدل ته دنیا کې چرتا چا ول دعوت ورکړې ا دې لړ شي انه خلق په دې کې ډیر مخکې دي ناغی ناستی کٹو نینی ولی با لختون تیڈا ڈیوالی کنا چی دی داسو گوری نو ملامت شي چې زما ځای خو پکې نشته. نو دغه جنتی به هم وایي چې الله خلقو ځایونه نیولي دي په وخت راغلي دي، زه ډېر وروسته شوم. نو الله به ورته وایي چې تا هغه دنیا لیدلې وه او په هغې دنیا باندې چې یو یو تن بادشاهي کړې وه لکه سلیمان علیه السلام، نو دومره مې تاله په جنت کې بادشاهي درکړه. ادې به ورته په خپله ژبه کې وایي چې اتسخر مني وانت ربي، تم زما رب او ما پورا ټوکې کې او ته د خدای بندزا نو چې څنګه الله ویلی نو قصې به ورته ملاو شي. وارض الله واسعه، الله وی کمی نشته دی، کمی نشته دی. خو چې کله ار پاتې شوې دا غزین پاتې شو نو ډیر لوی نقصان دی وکړه، ام ځان سره ام هغه خلق سره چې ستا پته مو هغه جنت کله جوړ شوی الله تعالی علم دی. او چې کله جوړ شوی دی نو الله پکې هغه حور او غلمان پیدا کړی دی، دا غی نور څه کار نشته، د دې خلقو پته مو دی، د دې په انتظار دی. انتظار څومره ګران ده، دومره انتظار سو کولې شي لکه هغه چوکي. او بیا هم چې یو بنده د خپل بدبختۍ او بد عملي په وجه باندې بل پل لاړ شي نو هغه ډیر خپه شي. اذان سره وي سکه چې بد وکړو خو موږ سره ډیر بد وکړو، ځکه موږ ټول عمر د ده په انتظار وو. او دې لاړو رنچونی آتا جهنم ته لاړو، هغې ډېر خفه شي، ځکه دا معنا کړې وه سورې زمر کې د آیات مفسرینو چې خسرو انفسهم و اهلیهم، خپل ځانونه هم ډېر ذلیله کړو او خپل اهل نو د اهل نه څوک دغه معنا اخلي چې هغه د جنت هغه اهلو هغې دومره زمانه انتظار وکړو دې ته بل پله لاړو. دا الله رب العزت اوازونه دي بیا بیا و یا عباد فتقون، یا عباد فتقون، یا زما بندیانو زمانه و یریږی ګوره ته بل چان نه که تاسو دل کې زما یې را لاړ بس هر څه به سم شي، هر څه به سم شي. خو بنده وی ورګه ماته دی په لبل چې आवाज کړې دی هوای بندر غاړه تا ما په لزما تا دومره بدبخت دی ښا تر چې وسلې د الله आवाज باندې پروا نه ساتي چې قران ډک دی دین سورې زمر وګوره سورې عنکبوت وګوره چې بیا بیا ویا عبادت یې زما بندیان راشي یې زما بندیان ادې وی نظم عادل تکار دې التزم ابیا براشما بیا نشرات دې توبته. نو قران همیشه د پاره مونږ ته دا دعوت راکې چې خلق الله امزان ترابلی الله امزان تران دې کوي او ډیر خوګ نوم د تاخلی چې عبادې ازما بندیانو او تاسو ته داسې په کګر وانی دا نور سنو دی خوب از دی مال او دولت خلق لیوانے کڑے دن. نبی علیہ السلام ویلی وعربو تا چیزا پا دی نیرے کم چتا سو بیا لات منات تا سجدے کوئے نا چھرے با نکی و جزیر عرب کی بدا کار نکی و دا پا دی اران یرے کم چتا دنیا پسیشے اور دیر لوے رغبت با پیدا کے عرص با پری دے کنا نو حال لن پا مخلوق باندر آگل دے کنا د دنیا د محبت توجنه د الله واس پرې خده د الله دعوت یې پرې خده نو د الله غا تیار شوی مکان او میلمستیاو خوراکونه چې داغه صحت نشته ده توبه. په دې مسله کې رستو ډیر سدي ډیر سدي هو مونږه خلا اولمبه قدمم نه دی ښه کنه چې قران وایي کنه قران نو تاسو ترګې او دلب کولاویږي نوی نوی معلومات به تکیږي تا خو تش د جنت نوموري دلل کنه نور چې باغې کوم کتابونه لیکل شوی دي کنه علامه ابن قیم پکې او یا بابا جوړ کړی دي دا تش د جنت په تعریف کې او دا غي په بیان کې ښه نو ډیر څه دی ال تکي والله توفیق راغی چې قران له واخور کو قران تکینو او قران سره مینه پیدا کو او چې الله وی زما آیاتن لرازین ملائک د توازر غړی نو دین لور لوی عزت په دنیا کې شته واخر دا.